NPO Radio 1. Nadia Moussaïd. Dit uur in Nieuws & Co. Ook vandaag hebben de boerenblokkades voor verschillende opstoppingen gezorgd op de Nederlandse snelwegen. Welke middelen heeft de politie om deze blokkades de kop in te drukken? Meer over de boerenblokkades in het NOS Journaal met Jeroen van Kan. Boeren beëindigen een deel van de snelwegblokkade op de A35. Al sinds vanmorgen werd de weg tussen Azelo en Buren bezet gehouden door tientallen trekkers. De boeren hadden hun trekkers midden op de snelweg geparkeerd en stonden daar te barbecuen. Het afval dat gisteren bij boerenacties op de A7 werd gedumpt tussen Drachten en Groningen zou rond deze tijd ook zijn opgeruimd, meldt RTV Noord. Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging heeft meerdere doodsbedreigingen ontvangen. Bedreigingen zijn zo ernstig dat ze voorlopig niet meer in de media optreedt. In een filmpje dat Van der Plas op Twitter heeft gezet roept ze haar bedreigers op daarmee te stoppen. Het zal een loze oproep zijn waarschijnlijk. Want dit soort gekken die laat zich niet tegenhouden. Maar ook ik laat me niet tegenhouden. Ik laat me natuurlijk niet klein krijgen. En mijn werk als Kamerlid en als volksvertegenwoordiger gaat gewoon door. Ondanks de doodsbedreigingen, ik heb hier gewoon een computertje waar ik mijn werk gewoon kan blijven doen. Behalve het cancelen van mediaoptredens heeft Caroline van der Plas ook haar werkbezoeken voorlopig geschrapt. Boerenbelangenorganisatie LTO gaat toch praten met bemiddelaar Remkes over het stikstofbeleid. Voorzitter van de tak zegt in een verklaring dat hij zich heeft laten overtuigen na een telefoontje van premier Rutte. Eerder weigerde LTO met Remkes te praten omdat de boeren te weinig ruimte werd geboden. De afgelopen dagen zijn nog eens 15 mensen opgepakt voor de rellen rond de promotiewedstrijd tussen ADO Den Haag en Excelsior eind mei. De verdachten zijn tussen de 16 en 50 jaar oud en komen allemaal uit de omgeving van Den Haag. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel neemt na het einde van dit seizoen afscheid van de Formule 1. De 35-jarige coureur van Aston Martin vindt het na 15 jaar mooi geweest en zegt meer tijd met zijn familie te willen doorbrengen. De tv-journaliste Marina Ovsjannikova, die wereldberoemd werd door nieuwsuitzendingen op de Russische televisie te verstoren uit protest tegen de oorlog in de Oekraïne, is opnieuw beboet. NOS-correspondent Iris de Graaf. Ditmaal omdat ze op social media haar steun uitsprak voor een bekende oppositiepoliticus, Ilya Yashin. Die werd hier vorige week gearresteerd en hem hangt 15 jaar cel boven het hoofd, omdat hij zich uitsprak ook tegen het Russische optreden in Oekraïne. En ze kreeg 50.000 roebel opgelegd, zo'n 850 euro. Het is echt een gemiddeld maandsalaris hier in Rusland. In een reactie zegt Marina Ovsjannikova dat het vonnis politiek is gemotiveerd. Ze zegt dat de beschuldigingen absurd zijn en gericht tegen iedereen die tegen het Russische optreden is in Oekraïne. De Nederlandse Lorena Wiebes heeft de vijfde etappe in de Tour de France gewonnen. De renster van DSM was opnieuw de snelste in een massasprint, net als in de openingsetappe in Parijs. Marianne Vos van Jumbo-Visma eindigde als derde en behoudt de gele trui. Het weer tot besluit. Vanavond vanuit het zuiden meer bewolking, maar het blijft droog bij 16 tot 22 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag meer zon en dan wordt het tussen de 20 en de 25 graden. En voor de situatie op de weg gaan we naar Bianca Damink. Hoe is het nu op de weg, Bianca? En er is vooral nog veel vertraging op de wegen rond Hengelo door de boerenacties of deels door de nasleep daarvan. Ook op de N-wegen staat het verkeer daar nog behoorlijk vast. En ook op de A28 zijn veel rijstroken dicht van Zwolle naar Groningen. Bij knooppunt Langhorst is maar één rijstrook open. Vertraging is daar zo'n 40 minuten. De A7 van Groningen naar Heerenveen is dicht tussen industriegebied Westpoort en Leek. Het verkeer gaat daar via de busbaan. Dat kost je wel 20 minuten extra. En er staat een lange file door een ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en de afrit Rotterdam Centrum. Daar zijn twee rijstroken afgesloten en de vertraging is daar bijna een uur. Ster. Honger en voedseltekorten nemen wereldwijd toe. Door de klimaatcrisis, corona en aanhoudende conflicten. Stichting Vluchteling helpt wereldwijd tegen ondervoeding. Met voedselhulp, schoon drinkwater en financiële hulp aan gezinnen, zodat zij zelf eten kunnen kopen. Ook helpen we ondervoede kinderen met medische zorg en noodvoeding. Steun ons werk en help mee honger te bestrijden. Hoe we dat doen? Ga naar vluchteling.nl. Bij uitgekookt.nl koken we vers voor jou. Dus deze week even geen zin of tijd om zelf te koken? Haal dan de gezonde maaltijden van Uitgekookt in huis. Naast mijn Brits-Indische rijstschotel met zalm en een zomerse gado-gado staan ook de best beoordeelde maaltijden op het menu. Bekijk ze nu op uitgekookt.nl. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Nu bij Heuts. Alle Intex en Bestway zwembaden op voorraad en direct leverbaar. Check, check, check. Even naar heuts.nl. Elk seizoen wel iets te doen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Het staat natuurlijk niet de meerderheid van de boeren, maar het zijn wel mensen die hun gang lijken te kunnen gaan. En daar moet echt een einde aan komen, want dat ondermijnt het gevoel niet alleen van veiligheid, maar ook het gevoel van rechtvaardigheid van heel veel Nederlanders. D66-fractievoorzitter Jan Paternotte hoopt dat de politie harder kan ingrijpen. Maar de vraag is hoe je dat doet. Nadia Moussaïd. Nieuws en Co. Ook vandaag waren er in meerdere delen van het land boerenprotesten op de snelwegen. Opnieuw moesten meerdere op- en afritten worden afgesloten, omdat er brandende hooibalen, asbest, mest en ander vuilnis op en rond de snelwegen werd gelegd. Vlak voor deze uitzending sprak ik met politiechef Willem Woelders over de blokkades op de snelwegen van de afgelopen 2 dagen. En ik vroeg hem of er al aanhoudingen zijn verricht. Nog niet, maar wij zijn daar druk mee bezig. Als je kijkt naar de acties van gisteren en ook vannacht, dan zijn er gewoon zware strafbare feiten gepleegd. Het storten van asbest op een snelweg, daar staat 12 jaar gevangenisstraf op. Dat geldt ook voor het opzettelijk brandstichten. Daar staat ook 12 jaar gevangenisstraf op. En als daar mensenlevens in het gevaar komen, dan loopt dat nog op tot uiteindelijk levenslang. Dus het zijn echt zware delicten. Dus wij zijn daarmee bezig om daar informatie op te vergaren. Ik denk dat we kunnen zeggen dat we wel zicht hebben op een aantal mogelijke verdachtes. En ik heb goede hoop dat we die de komende dagen gaan aanhouden. Zo. En waarom is het zo moeilijk om mensen aan te houden? Waarom is dat tot nu toe niet gelukt? Nou, wat je ziet in de acties van afgelopen dagen. Kijk, de boerenproblematiek is natuurlijk al een tijd speelt. En wij zijn natuurlijk elke dag wel paraat en alert op wat er speelt. Maar gisteren zijn ze toch op een aantal onvoorspelbare plaatsen redelijk verdeeld over het land met acties begonnen. Die waren niet aangekondigd. Die hebben we ook niet kunnen onderkennen op sociale media. Ja, en dan wordt het een korte flitsactie, spul dumpen, verdachten zijn weg. En dan word je als politie en Rijkswaterstaat geconfronteerd met hetgene wat je aantreft. Nou, Rijkswaterstaat richt zich dan op de verkeersveiligheid en het ruimen. Nou, daar zijn ze tot aan vandaag nog mee bezig. En bij ons blijft er niet veel meer over dat je op dat moment probeert daders in beeld te krijgen. En dan moet je gaan rechercheren. En dat is ingewikkeld. Het gebeurt vaak 's nachts. Er zullen ongetwijfeld burgers zijn in auto's die gezien hebben wat er gebeurd is. Ik roep die ook nogmaals op, meld je met eventueel gegevens of beelden. Wij kunnen ook daarin garanderen dat je anoniem blijft, zeker als het beelden zijn. Want dat soort informatie waarom zegt u nodig. Dat, garanderen dat je anoniem blijft? Nou, als je beelden opneemt met je telefoon bijvoorbeeld, dan hoeven we daar niet, er zijn afspraken voor, hoeven we daar niet de identiteit van degene die het opgenomen heeft te melden. Dus dan heb je alleen het beeld. En dan loop je ook geen risico's dat je daar achteraf mensen voor je deur krijgt die je gaan bedreigen. Wat helaas tegenwoordig ook aan de orde van de dag is. Ja. En qua camerabeelden, want Rijkswaterstaat, daar zijn camera's. Ja, heel Nederland hangt vol. Die hadden we graag willen gebruiken. Alleen die zijn voor de verkeersveiligheid. Daar hangt een privacyreglement onder. En die beelden worden ook niet opgenomen. Dus wij kunnen, als die zijn opgenomen, altijd met de machtiging van de officier van justitie in het kader van opsporing die dingen opvragen. Maar die opnames zijn er niet. En dat is nog wel een thema wat we naar de toekomst toch graag bespreekbaar willen maken. Het zou gewoon belangrijk zijn om die dingen toch op te nemen. Zou dat niet gewoon per vandaag kunnen? Nee, want daar heb je wetgeving voor nodig. En je hebt daar privacyregels voor nodig. Okay. Uiteindelijk, het is voor een andere taak. Het is voor de verkeersveiligheid. En daar moet het ook voor blijven. Alleen ik denk dat we hier spreken over dusdanig strafbare feiten dat het buitengewoon goed zou kunnen helpen als we daar toch bevoegdheden voor krijgen. Ja, is dat een oproep die je doet aan Den Haag? Ja, dat is eigenlijk wel een oproep die ik doe. En ook in de kant van Rijkswaterstaat. Kijk eens of we daar toch onder strenge voorwaarden en met machtigingen van rechters en officieren van justitie niet gebruik kunnen maken van opnames. Ik denk dat dat helpt. En wat is uw reactie op de kritiek dat de politie te slap en te terughoudend handelt in dit geval? Ja, dat heeft denk ik te maken ook met de zichtbaarheid van hetgene wat we nu doen. Ik snap die gevoelens bij de bevolking. Je kijkt naar televisie, denkt, wat gebeurt hier? Er ligt hier op de snelweg, er is gebeurd niks en de politie doet niks. Nou, helemaal als we nu horen wat de straffen eigenlijk zijn. Die 12 jaar straf, levenslang zelfs. Dat zijn natuurlijk wel grote misdrijven. Zeker. En we moeten daar ook op reageren, dat doen we ook. En je zult ook per geval moeten kijken hoe je kunt optreden. Maar de ingewikkeldheid zit hier echt aan het feit dat je achteraf geconfronteerd wordt met iets. En dat je moet gaan opsporen. En daarnaast als het gaat over brandstichting met stroobalen enzovoort. Die gevaarzetting die baas zit. Ook daar zul je, met name ook in overleg met je bevoegde gezag, burgemeesters en hoofdofficieren, moeten kijken wat je daarin kunt. En nogmaals, het kan 12 jaar opstaan, maar het is uiteindelijk de officier en de rechter die bepaalt wat de sanctie uiteindelijk is. Uiteraard. Maar uw reactie op de kritiek eigenlijk vanuit de samenleving die nu veel gehoord wordt, de politie treedt te terughoudend, te slap op. Dan zegt u, het is gewoon heel erg moeilijk voor ons. Het is heel erg moeilijk. En ik zie ook vaak dat er vergelijkingen gemaakt worden met bijvoorbeeld de grote demonstratie op het Malieveld. Ja, of er wordt een vergelijking gemaakt met andere actievoerders van Extinction Rebellion of Anti-Zwarte Piet, die zwaarder worden aangepakt. Dat is de kritiek ook. Ja, die herken ik. Die hoor ik ook heel veel. Alleen herkent u dat of erkent u dat? Ik herken het, maar ik erken het niet. Omdat ik denk dat de vergelijking niet terecht is. Als je een demonstratie hebt die van tevoren is aangemeld op een plaats, dan kun je daar afspraken over maken wat de regels zijn. Daar kun je politie bij neerzetten. En als die regels worden geschonden, dan kun je optreden. En dan zullen we ook binnen die grenzen optreden. Dat is natuurlijk zichtbaar voor iedereen. Camera's staan er dan ook al omheen. En dat is hier in deze situatie is dat niet zo. Dus je wordt geconfronteerd. Achteraf moet je daarop gaan acteren. En laat ik het beste voorbeeld maar geven. Als er morgen een demonstratie op het Malieveld plaatsvindt van boeren, dan maken we ook daar gewoon afspraken. Er worden richtlijnen gegeven door de burgemeester van Den Haag. Mm-hmm. En als ze zich daar niet aan houden, zullen wij optreden. En dan zul je hetzelfde beeld zien als bij andere demonstranten. Dus de twee situaties zijn niet vergelijkbaar. Wat kan de politie nog meer doen om dit tegen te gaan? Wat voor middelen hebben jullie nog? Nou, wat we sowieso doen en blijven doen is sociale media en ook gesloten Telegram-groepen proberen te volgen, zodat je weet wat daar gebeurt. Mm-hmm. We hebben afgelopen nacht, en dat zullen we de komende tijd ook doorzetten, de auto's van de landelijke eenheid ingezet. Snelle interventieauto's die 's nachts op en rond de snelwegen actief zijn om te kijken of we trekkers kunnen onderkennen die onderweg zijn naar de snelweg. Dan kun je ze mogelijk tegenhouden. Ja, en volop toch blijven inzetten op die opsporing. Je probeert te onderkennen of de bewegingen zijn richting snelweg. Ja. En dan moet je op dat moment kijken of je voldoende mensen bij elkaar kunt hebben om ook trekkers tegen te houden. Kijk, ik kreeg van de week nog een vraag van iemand die zegt, ja, als je nou op alle snelrijden toeritten gaat staan met een politieman met twee politieauto met twee mensen, dan kun je dichtzetten. Ja, maar 5 trekkers op 1 politieauto af, dat doe je niks. Dus je probeert ze aan de voorkant te onderkennen, te kijken of je ze daar kunt onderscheppen. Dat kun je mogelijk fysiek proberen, maar je probeert ze ook aan de kant te krijgen en ze dan toch zover ook te overtuigen dat ze niet richting snelwegen gaan. Ja. Dat zijn alleen wel momenten waarop je het probeert. En dat lukt je niet in heel Nederland tegelijk. Nou, dat is natuurlijk ook onderdeel van de veel gehoorde kritiek, hè? Dat niet alle activisten even gelijk behandeld worden. Omdat de boeren over trekkers bezitten die gewoon, ja, wat kan een politiewagen tegen een trekker? Dat is natuurlijk ook onderdeel van de kritiek die veel gehoord wordt. Ja, dat is ook lastig. Een trekker is lastig. Daar moet je ook vooral niet voor gaan staan met een normale auto, want dan loop je daar risico's in. Uiteindelijk gaat het niet om de trekker, maar op degene die op de trekker zit. En je moet kijken of je daar vat op kan krijgen. Als het even kan aan de voorkant en anders achteraf. En daarnaast, en dat geldt echt voor collega's, dat geldt ook voor de Rijkswaterstaat, gebruik je verstand. Ga niet ongebreideld voor trekker staan. Want als iemand echt door het lint gaat, dan heeft dat levensgevaarlijke consequenties. Ja. Dus je moet daarmee dealen en kijken wat je mogelijkheden zijn. En die zijn zeker niet onbeperkt. Dat was politiechef Willem Woelders over de blokkades op de Nederlandse snelwegen. Opnieuw Nederlands succes in de Tour de France voor vrouwen. Lorena Wiebes was de snelste in een massasprint en boekte zo haar tweede dagzegen. Direct na de etappe sprak ze met verslaggever Han Kok. Wat een sprint weer, joh. Ja, ik ben blij dat ik nog zo kon sprinten op het eind. Nou, maar zoveel macht. Ja, het voelde goed. Toen ik aanging voelde ik meteen dat het sterk was, dus daar ben ik blij mee. En zoveel macht nog na 175 kilometer. Ja, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Maar ja, ik moest wel. Fransie die zat al de hele dag op kop te rijden. En die zorgde ervoor dat het gat met de kopgroep rond de 3 minuten bleef heel lang. En dan moet je het wel afmaken. Ja, je voelde je verantwoordelijk. Ja, zeker. En die andere meiden hebben het ook supergoed gedaan. Pfeiffer die heeft me heel goed begeleid in de finale. Die terugdraaibocht op iets minder dan 2 kilometer ging maar net goed. Maar daarna kon ik mijn eigen weg vinden. En dat ging allemaal goed. Ja, Gio Lippens, goedemiddag. Goedemiddag. Een stevige sprint dus? Ja, een hele echte. En een lastige ook, want ze hadden het over die terugdraaibocht. Dat was op 1,5 kilometer voor de finish. Een bocht die niet 90 graden ging, maar 180 graden. Dus echt helemaal zeg maar tegen de rijrichting weer in. Een heel krap bochtje. Er gingen ook een paar dames onderuit, maar het waren geen vrouwen die normaal gesproken met die sprint zouden hebben meegedaan. Dus het ging allemaal maar net goed daar. Maar net. En was dit een klassieke sprintetappe? Ja, dit was nou echt zo'n sprintetappe zoals je dat ook in de afgelopen Tour de France voor de mannen wel ziet. Een kopgroep rijdt weg. De kopgroep met 4 vrouwen, geen Nederlandse vrouwen daarbij. Die kregen een voorsprong van zo'n 2 minuten. Ze hadden zich voorgenomen, ze mochten nooit verder wegrijden dan 3 minuten. Ja, en uiteindelijk werd die kopgroep in de slotfase werden ze ingelopen. En dan weet je gewoon dat de controle daar is, met name bij de ploeg van Wiebes. Maar ook Marianne Vos had natuurlijk baat bij die sprint. Wiebes staat nu op 2 etappen overwinningen. Groningen, Vos op 1. Alle Wiebes heeft 2 massasprints gewonnen en Vos 1. Dus Vos wilde ook wel vol meesprinten. En dat gold ook voor de ploeg van SD Works, die met Lotte Kopecky wilde meesprinten. Maar Kopecky kwam er niet aan te pas, die werd 11e. Maar bijvoorbeeld ook Trek, en dat is de ploeg van Ellen van Dijk, die werkte heel hard op kop, want die wilde Elisa Balsamo, dat is die wereldkampioene, wilde ze goed afzetten. Ja, die werd 2e achter Wiebes en Vos werd dan uiteindelijk 3e. En Maaike van der Duin, moet ik er toch even weer bij zeggen, droeg in het begin van deze Tour de witte trui. Een jong meisje is dat uit Assen, 20 jaar oud, en die sprinten nu gewoon weer naar een 5e plek. Dus daar gaan we in de toekomst nog meer van horen. En nog één keer haar naam dan? Maaike van der Duin. Genoteerd. En er was ook nog een andere grote valpartij, hè? Zo'n 45 kilometer voor de streep. Ja, wat had dat voor gevolgen? Nou, dat had voor één vrouw behoorlijk veel gevolgen. Emma Nosgaard, ploeggenote van Annemiek van Vleuten, die lag erbij. En dat zag er gewoon niet goed uit. Er werd door de arts werd gevoeld aan haar nek, aan haar schouder ook. En uiteindelijk resulteerde dat in een opgave voor toch ook een rappe vrouw. Dit is ook wel een sprintster, maar normaal moet ze werken voor Van Vleuten. Mm-hmm. Daar lagen nogal wat Nederlandse vrouwen ook bij. Chantal Blaak bijvoorbeeld, die raakte geblesseerd aan haar elleboog, kon wel verder. Mm-hmm. Talita de Jong zag ik erbij zitten. Maar goed, uiteindelijk konden die allemaal wel verder, maar het was echt een hele akelige valpartij met 30, 40 rensters die echt op elkaar gestapeld lagen. De hele weg was geblokkeerd. Jeetje. En het was dus een flinke valpartij. En was dit nou ook de langste etappe ooit eigenlijk? Ja. Dat was 176 kilometer. En dat is echt voor een vrouwenkoers heel erg lang. En het is de langste wedstrijd in UCI-verband. En de UCI is gewoon de Wereldwielerunie. Mm-hmm. In UCI-verband in de geschiedenis. En dan denk je dat er heel veel vrouwen zullen puffen en zuchten van, poh, wat is dit lang. Maar er waren er een paar. Ik las een paar quotejes. Ik dacht Annemiek van Vleuten en Chantal Blaak, die riepen op voorhand al van ons mag het wel langer. En ik weet dat Marianne Vos daar ook naar streeft. Hoe langer, hoe beter. Want dan wordt het gewoon zwaarder. En dan zijn de toppers natuurlijk altijd in het voordeel. Ja, inderdaad. Nou, dankjewel voor nu, Gio. Ja. En wij gaan weer naar de verkeersinformatie. En daar zit Bianca Damink voor ons klaar. Er staat een lange file door een ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Je hebt daardoor 3 kwartier vertraging tussen Hendrik Ido Ambacht en de afrit Rotterdam Centrum. Er staat 7 kilometer file en er zijn 2 rijstroken dicht. Er is meer nieuws. De man die gisteren werd opgepakt voor betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries is weer vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte in het onderzoek, meldt het Openbaar Ministerie. De man was de 6e verdachte die is opgepakt in het onderzoek naar de moord op de misdaadverslaggever. In de wijk in Den Bosch, waar afgelopen dinsdagnacht een explosie ontplofte bij een woning, zijn camera's geplaatst. Het huis raakte door de explosie zwaar beschadigd. De daders zouden zich mogelijk hebben vergist en het verkeerde huis hebben uitgekozen. Politie, gemeente en justitie hebben camera's geplaatst bij zowel het huis waar het explosief afging als het huis dat waarschijnlijk het echte doelwit van de daders was. En de beroemde luchtvaartpionier Amelia Earhart wordt voortaan geëerd in het Capitool in Washington. In de Nationale Beeldenzaal is een standbeeld van haar bijgezet. De senator van Kansas, waar ze vandaan kwam, is trots. This icon from Kansas, a woman pilot in the 1930s, and just not a woman pilot, but a great aviator who broke many records that knew no bounds to how high she could go or how fast she goes. So it was a very emotional day for all of us. Earhart vloog in 1932 als eerste vrouw over de Atlantische Oceaan. Ook was ze de eerste persoon die solo de Grote Oceaan overvloog. Thank you. Ja, dit was natuurlijk Ilse Lange. En zij sloot zich op in een studio in Nashville om het album Next to Me, met dus de gelijknamige single Next to Me, te schrijven. Uit de 2010 alweer. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het valt niet mee om in ons land een plek te vinden als je hier niet geboren bent. Mensen die naar ons land vluchten vinden het erg moeilijk om hier te aarden en werk te vinden bijvoorbeeld. En wie kan hen nou beter helpen dan de mensen die hier zelf ook ervaring mee hebben? In Groningen wordt een poging gedaan door Stichting De Verbinders. Mark-Robin Visser ging op bezoek bij Die Verbinders. Als je hier aankomt rijden, zie je eigenlijk meteen dat er iets bijzonders in deze straat aan de hand is. Want er staat hier een weggeefkast. Nou, die zie je overal in Nederland wel, hè, waar je spulletjes in kan doen die andere mensen dan weer mee mogen nemen. En dan staat hier een bordje: kijk, geniet en pluk. Want dit is namelijk een pluktuin. Die is vrij nieuw. Hey, Jamin? Ja, nou, die pluktuin bestaat hier voor de buurt, zeg maar. En wordt het ook door buurtbewoners verzorgd. Dus het is ook een hele mooie samenwerkinginitiatief tussen die organisaties hier en de buurt. Jullie hebben ook een fietswerkplek, hè, waar fietsen worden gerepareerd. Die mensen zijn er nu niet, ze zijn op vakantie. Een naaiatelier, jullie doen jam-sessies en een leesclub. Kortom, van alles en nog wat. En dat doe je dan, al dan niet, onder het genot van een vers kopje munt. Thee. Nou, daar is de munt. Verschillende soorten munt, citroenmunt, gewone munt. En wij gebruiken het meestal voor de thee, maar ook voor sommige gerechten. Meneer Akuzi zegt het al, gerechten. Hij heeft zelf al jaren een cateringbedrijf. Hè? Kort opgericht nadat u in Nederland terechtgekomen bent vanuit Syrië. Maar hier binnen wordt ook gekookt, in de keuken. Ja. Laten we gaan kijken. Nou, hier is Azer en Mohammed. Dit gaat verse broden worden. Voor onze bezoekers. Ik kwam naar Nederland 11 jaar geleden, Jamin 6 jaar geleden. Ja, u uit Azerbeidzjan, Jamin uit Syrië. Uit Syrië, ja. Wij komen van verschillende landen, maar wij hebben in algemeen hetzelfde mentaliteit en cultuur. En hetzelfde en geloof verbindt ons ook. Ja. Ja. Dus. Wat bent u eigenlijk aan het doen? Ik maak linzen op zijn Marokkaans. Oh, en bent u zelf ook Marokkaans? Dat is correct. Ja. Ja. Ja. En hoe bent u hier zo terechtgekomen in deze keuken? Ik doe hier een participatiebaan via de gemeente. Een participatiebaan, wat is dat? Nou ja, dat is werken met behoud van uitkering en krijg je daarnaast nog een kleine vergoeding. En eten maken, vind ik leuk. Beetje experimenteren, ik heb de vrijheid hier om dat ook te doen. Ja. Ben ik heel blij mee. Ja, wat goed zeg. Ja, de liefde gaat door de maag, hè? Dat, ja, maar dat zeggen ze denk ik overal in de wereld. Zeggen ze dat in Marokko ook? Klopt. Klopt. In Marokko gaat de liefde ook door de maag? Ja hoor, zeker. Ja. En hoe is dat in Syrië? Gaat daar de liefde door de maag? Altijd, ja? Altijd. En in Azerbeidzjan gaat daar ook de liefde door de maag? Ik vind niet minder belangrijk, niet het allerbelangrijkste. Maar bij mij persoonlijk liefde gaat door hart altijd. Ik vind dat wel een hele wijze opmerking. Het gaat eigenlijk door het hart. Hè? Ja, nee, zeker. En verbinding gaat natuurlijk ook door het hart, Jamin. Tuurlijk. Jullie vullen hier een ruimte die hier kennelijk in het noorden of in Groningen nog niet was. Nou, het was... een behoefte, moet ik zeggen. Precies, ja, tuurlijk. Nee, er zit wel behoefte aan zo'n initiatief, zeg maar, in het Noord. Wij zien wel dat er zijn best wel wat buurtcentrums die zijn leeg of, geen lopende functie hebben. Waar het leven uit is. Er zijn ook heel veel kerken die leeglopen. Ja. Zit ik ook aan te denken, de functie van de kerk vroeger. Ja, precies, inderdaad. En als wij zo'n rol kunnen spelen, een module creëren die kan ook op meerdere plekken gebruikt worden. Nou, dat is allemaal mooi. Dat maakt gewoon de samenleving hier in Nederland nog mooier eigenlijk. Want samen kunnen wij het nog mooier maken, bedoel ik. Ja, er is heel veel aan de hand in de wereld, ook in Nederland, ook met vluchtelingen en de opvang van asielzoekers en vluchtelingen. We horen eigenlijk heel vaak in het nieuws de negatieve kanten ervan, of de problemen die er zijn. Jullie zoeken de oplossingen. Nieuwkomers kunnen ook dit land nog sterker maken. Wij geloven van harte dat mensen die komen hier, ze zijn ook rijkdom. Ze kunnen dit land rijker maken, niet zwakker. Dus voor dit willen wij een voorbeeld zijn. Ja, de Verbinders heten ze in de stad Groningen. Mark-Robin Visser was daar dus vandaag. En zometeen, een definitief besluit is er nog niet, maar het doek dreigt te vallen voor het Spaanse automerk Seat. Ster. Er is geen gouden standaard. Iedereen reist zijn eigen vaart. Jij bent alle tijd en ruimte waard. Op het Infinity College krijg je alle ruimte om te worden wie je bent. Met betaalbaar particulier onderwijs waarbij jij centraal staat. Leer meer op infinitycollege.nl. Word jezelf. Word lid van Max en kom aan boord, zodat we al die mooie programma's voor u kunnen blijven maken. Zoals Denk het aan Holland. We zijn er bijna en heel Holland bakt. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor slechts €8,50 per jaar. Bel nu 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wieren en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30. Fijn dat u luistert naar Nieuws & Co. We gaan naar het NOS-journaal met Jeroen van Kan. Boerenbelangenorganisatie LTO gaat toch praten met bemiddelaar Remkes. Voorzitter van de TAK zegt in een verklaring dat hij zich heeft laten overtuigen na een telefoontje van premier Rutte. Eerder weigerde LTO. Ze vonden dat de boeren te weinig ruimte werd geboden. Volgende week is er een verkennend gesprek. Daarna beslist de organisatie of het zin heeft om verder te praten. Boeren beëindigen deel van de snelwegblokkade op de A35. Al sinds vanmorgen werd de weg tussen Azelo en Buren bezet gehouden door tientallen trekkers. De boeren hadden hun trekkers midden op de snelweg geparkeerd en stonden daar te barbecuen. De Amerikaanse economie is voor het tweede kwartaal gekrompen met 0,2% ten opzichte van het vorige kwartaal. Technisch gezien is Amerika daarmee in een recessie terechtgekomen, maar volgens het Witte Huis staat de economie van het land er juist heel goed voor. De tv-journaliste Maria Ovsjannikova, die wereldberoemd werd door nieuwsuitzendingen op de Russische televisie te verstoren uit protest tegen de oorlog in Oekraïne, is opnieuw beboet voor haar kritiek. Een rechtbank in Moskou oordeelt dat ze op sociale media het Russische leger in discrediet heeft gebracht. Wij gaan naar de verkeersinformatie met Bianca Damink. Hoe is het nu op de weg, Bianca? Er is nog behoorlijk wat vertraging in het oosten van het land door de nasleep van de boerenacties. De A1 en A35 bij knooppunt Azelo zijn wel weer open, maar er staan daar nog wel flink wat files in de omgeving. En ook op de A7 heb je er nog last van Groningen naar Heerenveen. Daar is de rijbaan nog altijd dicht bij Leek. Je gaat daar via de vluchtstrook, maar dat kost je wel een half uur extra. En er is ook maar één rijstrook open door acties op de A28 van Zwolle naar Groningen bij knooppunt Langhorst. Daar is de vertraging 3 kwartier. En wat ook opvalt is de A9 van Alkmaar naar Diemen. Daar is het behoorlijk druk tussen Bad Hoeverdorp en de afrit AMC. Vertraging is een half uur en dat heeft te maken met de wegafsluitingen bij Amsterdam-Zuid vanwege werkzaamheden. En een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum heb je een half uur tijdverlies. Er zijn 2 rijstroken dicht. Ja, wij gaan voor het weer naar Gerrit Hiemstra, die is aangeschoven hier in de studio. Wat is het weer vandaag eigenlijk nog? Nou, we hebben nu te maken met wolkenvelden en ook wel wat opklaringen. Vanuit het zuiden neemt de bewolking een beetje toe. Het is wel droog overal. En ik denk ook dat het weer van vandaag een beetje een blauwdruk is voor het weer van de komende dagen. Dus we krijgen eigenlijk van alles wat. Temperatuur gaat wel geleidelijk wat omhoog. Dus ja, en af en toe zal er ook wel eens een buitje tussen kunnen zitten. Dat begint eigenlijk vannacht al wat. Dan zou er in het zuiden een enkele bui kunnen overtrekken. Er komt ook wat meer bewolking. Dus het hele land raakt eigenlijk bewolkt vannacht. Daar beginnen we morgenochtend ook mee. Mm-hmm. Bewolkt weer dus. En nog steeds dan in het zuiden kans op een enkel buitje. Maar een enkel buitje? Ja. Het zal zeker niet verregend worden. Nee, maar dus ook slecht nieuws voor de droogte eigenlijk. Ja, het blijft wel aan de droge kant. Ja. Dat klopt. Ja. Morgenmiddag krijgen we wel meer zon trouwens. Dan schuift het enkele buitje wat naar het oosten toe. Voor het morgen zo'n 20 tot 26 graden. In het weekend gaat de temperatuur ietsjes omhoog. Zitten we net boven de 20, zeg maar, in het noorden van het land. En in het zuiden wordt het dan 26 tot 27 graden. Mm-hmm. Nog steeds kans op een bui. Vooral zondag hebben we wat meer bewolking ook. Trekt dan een zwak front over. Ja, en na het weekend dan gaan de temperaturen zelfs nog lichtjes omhoog. Maar voor de rest verandert het niet al te veel. Dus weinig wind. Kans op een bui, maar ook wel zon. Dus eigenlijk van alles wat. Van alles wat. Ja. Nederlandse zomer. Ja. Goed, dankjewel. Ster. Supersnel je btw-aangifte doen. e-boekhouden.nl. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. Allianz Direct, je auto-, woon- en reisverzekering onder één dak. De grootste bankoverval aller tijden. Het waargebeurde verhaal van een groep heldhaftige verzetsvrienden. De grootste bankoverval aller tijden, nu in de boekhandel. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Een definitief besluit is nog niet genomen, maar het doek dreigt te vallen voor het Spaanse automerk Seat. De eigenaar van het bedrijf is de Volkswagen Groep en die zou van het merk af willen. Verkopen vallen tegen en ook blijft Seat achter bij het introduceren van nieuwe elektrische modellen. En dat allemaal tot verdriet van de Spanjaarden. Seat is in Spanje een legendarisch merk, verbonden aan de recente geschiedenis. Correspondent Rob Stoutberg was op een reunie van Seat-liefhebbers. In Madrid langs een rijtje Seat 600 auto's. De meest succesvolle auto die ooit in Spanje is geproduceerd. De eerste werd in 1957 afgeleverd, kwam van de band. En voor het eerst kwam een auto binnen bereik van de Spaanse arbeiders. Die konden hem betalen. En in 1973, toen de productie dus stopte, toen had Seat er 800.000 van verkocht. Era totalmente diferente todo y fue cuando bueno, la gente empezó a cambiar de perspectiva, era otra historia. Yolanda is de voorzitter van de Seat Club in Madrid en vertelt over de tientallen en nog eens tientallen clubs die er in Spanje bestaan van Seat liefhebbers. En ik zeg, wat is dat dan, Seat? Wat is dat? Ja, het is een gevoel. Het is een gevoel. Het is iets heel speciaals, iets wat heel erg van ons is en een manier om ons te verplaatsen, een manier om ook dit land te ontdekken. Es una maravilla. Es algo bueno, muy especial. De autofabriek Seat werd opgericht in 1950 en het wordt door nostalgische Franco-aanhangers wel beschouwd als een van de dingen die dictator Franco echt goed deed. Nou goed, anderen denken dat Seat uiteindelijk meehielp aan het einde van datzelfde generaalsregime. En dat kwam doordat door deze auto's de Spanjaarden gingen ontdekken wat vrijheid was. Ze gingen zich verplaatsen en zagen zo, ja, dus wat vrijheid was. El coche para la familia y el trabajo cumple su misión. Pues son muchísimos años de tradición. Aquí en España creo que empezó en el 55 la Seat, con el Instituto Nacional de Industria. We hebben het over nieuws wat natuurlijk een tijdje geleden al naar buiten kwam. Namelijk dat Volkswagen, die op dit moment eigenaar is van de Seat Groep, gaat besluiten dit merk Seat, dit Spaanse merk, gaat opdoeken. En de man met wie ik spreek zegt, ja, dat is ontzettend slecht nieuws. Dit merk zou moeten blijven, al is het maar vanwege gewoon, ja, de historische waarde die het heeft. Ombligo? Sí. Seat pequeño. Ik spreek hier met leden van de Seat Club Madrid. Vertellen over de bijnamen van dit ontzettend kleine autootje. Het heette ook wel ombligo, navel, pelotilla, pluisje. Het woog maar 600 kilo. De eerste versies die waren maar 600 cc. En vandaar dus die naam 600. En todas esas coincidencias, aquella gente le puso 600. Er is nog geen definitieve beslissing over genomen. Maar Seat zou eind van dit decennium kunnen verdwijnen. De redenen zijn de verliezer van het merk Seat. Het merk blijft ook achter in de race om het elektrisch maken van bestaande modellen. En dat zouden allemaal redenen zijn, ja, waardoor Seat, dat Spaanse Seat, uiteindelijk verdwijnt. Sí, fue prosperidad, evidentemente lo del 600 fue un avance para todos, un paso adelante. Sí, totalmente, un paso de la modernidad total. Yolanda, de voorzitter van de Seat Club, die zegt nog, ja, het zijn nog maar geruchten dat dat merk Seat zou verdwijnen, maar het zou zo jammer zijn, want het is wat mij betreft echt een symbool van hoe we uit het Franco-regime kwamen, een symbool van hoe we verder kwamen als land. En het zou wat dat betreft zo jammer zijn als het zou verdwijnen. En daar gaat de Seat Club uit Madrid. Onderweg naar de lunch. Ja, Spanje-correspondent Rob Stoutberg was dat. En nog meer over de Seat horen we van Ron Streur, die aan de wieg stond van het automerk in Nederland ruim 30 jaar geleden. Goedemiddag, Ron. Goedemiddag. Hi. Ja, u was heftig nee aan het knikken net, terwijl wij meeluisterden samen. Dat klopt, waarom? Ja. Nou, omdat ik de cijfers die genoemd werden, die zijn weliswaar in Nederland tot de verkopen wat lager zijn als dat we hadden, als de importeur had gehoopt. Maar Europees gezien heeft Seat nog gewoon een groei meegemaakt. En de afgelopen jaren is er in Seat meer geïnvesteerd als ooit. En het huidige gamma van Seat heeft de breedste portfolio van de afgelopen decennia. U bent nog steeds in uw hart nog steeds erg betrokken bij Seat, hoor ik. Bevlogen nog steeds met Seat, ja. Inderdaad. Ja, want de Seat 600, het beroemde model, is ongetwijfeld een bekend model voor u. Absoluut, ja. Niet dat ik daar veel mee gereden heb, want dat stamt dus uit 1955. Ik ben meer opgegroeid in de beginjaren van Seat, toen die in 1983 in Nederland kwamen. Vanaf maart 83, vanaf dag 1 ben ik erbij betrokken geweest. Ik heb dat bijna 36 jaar volgehouden bij de importeur. Met heel veel plezier, met name de commerciële kant daar gedaan voor de dealerorganisatie. En dus daar de eerste auto waarmee ik gereden was de Seat Ronda. Ja. Wat een kopie was eigenlijk van de Fiat Ritmo. En daar had je dan ook de Seat Fura. En dat was weer de Fiat 127. Aha. De tijd waar u over praat, de Seat 600, die ligt eventjes iets voor verder mij. Terug. Verder terug. Toen werd hij nog niet in Nederland verkocht. En het heeft een hele tijd geduurd, hè, voordat Seat ook naar Nederland kwam. Waarom was dat eigenlijk? Omdat er was een overeenkomst met Fiat. En Fiat heeft in 1983 eigenlijk de vrijgave gegeven van Seat, omdat Fiat niet meer wilde investeren in Seat vanwege de werkgelegenheid in Italië. En toen is Seat heeft een vrijgave gekregen om te mogen gaan exporteren. En wel met die opgave erbij dat er ook eigen modellen geproduceerd moesten gaan worden. Mm. En dat heeft geresulteerd dat er in 1985, eind 85, de Seat Ibiza op de markt is gekomen. Dat was eigenlijk de eerste Seat in Nederland, de Seat Ibiza. Dat was de echte eerste Seat van de ontwerper Giugiaro. En die auto had als prachtig mooie techniek, daar zat een System Porsche motor in. Aha. En dat de kopers destijds van een Seat Ibiza, die moesten zich wel af en toe verdedigen van, goh, wat heb jij nou gekocht? Die trokken dan met vol trots de motorkap open en zeiden, ja, maar er ligt wel een Porsche motor in. En ja, zo heeft het merk eigenlijk ook de warmte en de passie van heel veel mensen gewonnen. Dat was ook iets je reed met een Seat. En een Seat, daar moest je een hart voor hebben. Ja. Een van onze mooie slogans was Seat Auto Emotion. En dat was echt heel mooi. En Auto Emotion met een Porsche motor dus. Maar zit die Porsche motor er nog steeds in Nederland? Nee. Die eerste Ibiza's zijn er nog wel. Die rijden ook zelfs nog. Ja. Maar die zijn na de hand in 1986 is Volkswagen in het hele Seat-project gestapt. Ja. En toen zijn ze langzamerhand voorzien van de VAG-motoren. En het is Volkswagen, Audi, Seat, Skoda. Eigenlijk is het nu allemaal één geheel, één techniek. En eigenlijk een fantastische techniek die erin zit. Ja, we hoorden natuurlijk net een reportage in Spanje. Begrijpelijk dat de Spanjaarden trots zijn op deze auto in eigen land, verbonden ook met de periode na Franco. Maar was die Seat Ibiza in Nederland ook meteen geliefd? Ja, eigenlijk wel, ja. Omdat met name het model van de auto sprak enorm aan. De Italiaanse ontwerper Giugiaro heeft een prachtig mooi model neergezet. En het was gewoon een sportieve auto. En wij hebben ook dat gebruikt in onze reclameuitingen. Ik weet nog dat er een Seat Ibiza Gabriella Sabatini uitkwam. En ja, dat was dus puur met sportiviteit te maken. Ja. Van, kijk eens, en dan zaten op die auto zat ook een tennissticker enzovoort enzovoort. En ja, daar hebben we echt wel in de loop der jaren onze vruchten van geplukt. Dat het een sportieve auto is. En Seat Cupra, we hebben het net ook genoemd. Ja, dat waren echt de fans van... joh, als je met een Cupra reed, dan had je echt de snelste Seat. En sommige zijn dan nog later uitgevoerd met de 300 pk motoren. Dus ja, dat is nogal wat. Het was wel een pittig autootje. En reed u zelf ook een Seat? Ik heb heel veel Seats gereden. Uiteraard als zakenauto. En, maar niet privé dus? Privé heb ik nog een Seat 600 gehad. Alleen ja, met alle respect voor die Seat 600. Maar het comfort kan niet op tegen de auto's waar we momenteel mee rijden. Ik rij wel met Volkswagen producten. Met alle plezier. Okay. Ja. Ja, dus nu is het een Volkswagen. Ja, inderdaad. Ja. Ja, en in de ruim 30 jaar tijd is het een vertrouwd merk geworden, ook in ons straatbeeld. Maar toen het verscheen, maar nu gaat het dus misschien verdwijnen, die Seat. Wat denkt u daarover? Ja, ik ben het daar nog niet. Het wordt alleen maar afgestemd een beetje nu op de Nederlandse markt. Maar als je nogmaals, ik wil niet in herhaling vervallen, maar als je kijkt wat er in Europa gebeurt aan verkopen. Recentelijk kom ik terug uit Zwitserland van vakantie. En ik heb nog nooit zoveel Seat Alhambra's gezien daar zo in de plekken waar ik staan. Ja, maar als je hem wil zien, dan zie je hem ook, toch? Nee, maar als er wel 30 staan op een parkeerplaats, dan gaat het echt wel opvallen. Ja. En Seat die, waarom is de Seat heeft met de Cupra gekozen om daarmee een volledig elektrisch merk tussen het premium segment in te ontwikkelen. En het volumemerk Seat focust zich juist op verbrandingsmotoren en plug-in hybrides. Dus het gerucht waar dat nu gebaseerd is, dat trekt u eigenlijk een beetje in twijfel. Ik zeer in twijfel. Ik hoor de verkoper ook nog steeds een beetje zo tussen de regels door. Nee. Dat zit in het bloed. Dat zit in het bloed. Hartelijk dank voor deze toelichting. Ron Steur. Oké, dankjewel. Graag gedaan. I'd like to see them all try, 'cause they got nothing on me, 'cause they're nothing like me. And I don't have much, but I got the love you need, hey. 'Cause they got nothing on me, 'cause they're nothing like me. And I don't have much, but I got the love you need. You're wasting your precious time, yeah. 'Cause they got nothing on me, 'cause they're nothing like me. And I don't have much, but I got the love you need. I'm again. Dat was Django McCroy met Admit It. En wij gaan weer naar de ANWB. Daar zit Bianca Damink voor ons. Er staat nog steeds een lange file op de A16 van Breda naar Rotterdam na een ongeluk bij de afrit Rotterdam Centrum. Er zijn nog altijd twee rijstroken dicht en vanaf knooppunt Ridderkerk kom je daar in de file terecht. Vertraging is zo'n 50 minuten. En er is meer nieuws. Op het KNSM-eiland in Amsterdam zijn 3 woningen onbewoonbaar na een grote brand. Deze man belde toen het vuur uitbrak toevallig net met zijn moeder, die samen met hem in het getroffen appartementencomplex woont. Nou, ik hoorde de paniek in haar stem, want ons huis staat in brand. Ik ben zo snel mogelijk hier naartoe gekomen. En toen hoorde ik, het is gewoon de woning naast ons, is het begonnen. Het is waarschijnlijk doorgeslagen naar onze woning ook. Mama was een van de eerste inwoners op dit eiland. Weet je, ons hele leven is hier. Alles, alle herinneringen, foto's, documenten. Als het huis afgebrand is, zijn we alles kwijt. Uiteindelijk is dat waarschijnlijk voorkomen. Wel heeft zijn woning veel rook- en waterschade. Niemand raakte bij de brand gewond. Hoe het vuur is ontstaan, wordt nog onderzocht. Nadia Moussaïd, Nieuws & Co. De natuur staat wereldwijd onder druk. Om haar te beschermen krijgen wereldwijd steeds meer natuurgebieden eigen rechten. Zo zijn er bergen en rivieren die een rechtspersoon zijn geworden. En ook in Nederland strijden verschillende groepen voor de rechten van de natuur. Hoe helpt dit om de natuur te beschermen? Ik bespreek het met Tineke Lamboy. Zij doet onderzoek naar rechten voor de natuur en is hoogleraar ondernemingsrecht aan de Nijenrode Business Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat gebeurt er als de natuur rechten krijgt? Ja, dan treedt er een verandering in, waar natuurlijk op dit moment alle natuurobjecten rechtsobject zijn. Dus wij beslissen over hen en ze kunnen niet zelf hun stem laten horen. Mm-hmm. Is als je de natuur rechten geeft, wordt het natuurobject, dus de berg of de rivier, een rechtssubject. En dat maakt dat dat subject zelf voor zijn belangen kan opkomen. Hij kan naar een autoriteit gaan als er vervuiling plaatsvindt en zeggen, hé, je moet ingrijpen, hier moet gestopt worden. Of hij kan naar de rechter gaan als er een derde is die vervuiling veroorzaakt of iets anders doet. Mm-hmm. Eigenlijk net als een BV of een stichting of een waterschap. Die kunnen ook zelf hun eigen belangen verwoorden bij autoriteiten en bij een rechter. Dan zijn dat de mensen die dat doen, neem ik aan, toch? Precies. Ja. Maar op dit moment kan de natuur helemaal niks. Er zijn op dit moment natuurlijk wel NGO's en mensen en ook de overheid die de belangen van de natuur behartigen. Mm-hmm. Alleen dat is wanneer dat mogelijk is en wanneer het hen uitkomt en wanneer ze daar tijd en geld voor hebben. En wanneer ze de belangen van de natuur boven vinden staan. En natuurlijk natuurorganisaties die vinden dat wel. Maar die kunnen ook niet aan elke tafel aanschuiven waar er maar een beslissing wordt genomen die een natuurgebiedje of een natuurgebied aangaat. Raakt. Ja. Ja. En is er een voorbeeld wereldwijd waar de natuur verbeterd is doordat ze rechten kreeg? Ja, ik denk dat Ecuador wel het eerste voorbeeld is. Daar is de natuur in de grondwet gezet. Zo. En dus echt, maar dan in zijn geheel. Dus de natuur als geheel heeft rechten. Mm-hmm. Dat klinkt een beetje vaag en lijkt helemaal niet praktisch. Maar toevallig zijn daar een aantal uitspraken geweest van rechtbanken. Mm-hmm. Die nieuwe boskapvergunningen hebben tegengehouden. En ook mijnbouwvergunningen. Puur omdat ze dan niet in overeenstemming zijn met de grondwet. Dus dat vind ik een heel duidelijk voorbeeld. Wow. Zijn ook rechten gegeven bijvoorbeeld aan orang-outang Sandra, die in een dierentuin zat in Argentinië. En daar heeft uiteindelijk de Hoge Raad in Argentinië beslist dat het een rechtspersoon is, een rechtssubject is. Hebben mensen, dus ecologen bijvoorbeeld, die hebben namens haar besloten dat haar plek in de dierentuin niet de beste plek was voor haar gezondheid en plezier. Mm-hmm. En nu zit ze in een soort sanctuary, een reservaat in Amerika. Ze hebben heel verschillende soorten rechten van natuur. Ja, dus de natuur kan een rechtspersoon worden. De natuur kan verankerd worden in de grondwet, zoals dus in Ecuador heel succesvol gebeurt. Maar wat ik nog moeilijk te begrijpen vind, is er zijn natuurlijk al organisaties en NGO's die zich inzetten voor de natuur. Er zijn ook al wetten en verdragen. Wat voegt het dan toe als een natuurgebied eigen rechten krijgt? NGO's die maken zich sterk voor de natuur. Mm-hmm. Maar die hebben natuurlijk ook een beperkt aantal mensen en middelen. Mm-hmm. En ze worden ook niet altijd uitgenodigd. Dus als er een besluit wordt genomen over de Waddenzee, dan heb je de Waddenvereniging. Maar die wordt niet bij elk besluit wat in Den Haag wordt genomen uitgenodigd om haar visie te geven. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld rechtspersoonlijkheid geeft aan een natuurobject... dan moet je eigenlijk, ja, dat hangt van de bevoegdheid die je er dan bij toekent... maar dan moet die rechtspersoon wel worden uitgenodigd. Dat is dan een natuurrechtspersoon bijvoorbeeld, noem ik het maar even. Aha. En je hebt dan, je kan je voorstellen dat je verschillende bevoegdheden kan creëren... voor zo'n natuurrechtspersoon. Dus op deze manier, door de natuur een rechtspersoon te maken... zijn ze verplicht om ze uit te nodigen aan tafel als de beslissingen zijn. In tegenstelling tot een NGO, die kan geweigerd worden. Nederland is een klein land en we willen natuurlijk heel veel met het land. Hè. Wonen, landbouw, recreëren, natuur, zelfs groene energie opwekken. Is het wel haalbaar om natuurgebieden hier rechten te geven? Ja, dat is ook een goede vraag. Maar ik denk dat het inmiddels zover is dat we niet meer moeten praten over haalbaar. Want dat is een beetje een politieke term. Maar meer over wat er nodig is om de natuur die we hebben te behouden en te verbeteren. De natuur is ook de bodem waarop wij leven. Die voedt ons, die geeft ons frisse lucht, die geeft ons water. En als je kijkt dat er op dit moment in Nederland de waterkwaliteit super, super slecht is. Dat stond ergens aan de kant. Ja. Dat de centrale overheid de inrichting van het hele land weer naar zich toe wil trekken. Dat stond in de krant gisteren. Kijk, de huidige milieuwetgeving verandert, wijzigt niet genoeg. Ik wil u danken voor dit gesprek. Tineke Lambooi, hoogleraar ondernemingsrecht aan Nyenrode Business Universiteit. En ze doet onderzoek naar rechten voor de natuur. En ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Ja, je kent ze wel van vakantie. De kleine opblaasbare rubberbootjes. Een Brits jongetje van 11 ging er voor de kust van Dover de zee mee op... en werd een heel eind meegezogen door een sterke stroming. Zijn ouders belden in paniek de kustwacht... en schreeuwden dat hij in het bootje moest blijven zitten. De kustwacht pikte hem vrij snel op volle zee op. You're right, mate? Well done for staying there. You okay? Well done, mate. Can hold on to me? Put your arms around me. Okay? Ja, het jongetje en de ouders werden geprezen door de kustwacht. Precies dat moet je doen als je afdrijft. In het bootje blijven zitten. Eind goed, al goed dus. 4. De provincie Gelderland heeft nu zogeheten energieboswachters. Dat zijn burgers die hebben geleerd hoe ze zon- en windparken natuurinclusiever kunnen inrichten. Omroep Gelderland sprak energieboswachter Erik Nijhoff, die samen met een aantal anderen een zonnepark aanlegt. Moet een zonnepark nou een kale vlakte zijn met alleen maar panelen erop en een stalen hek eromheen? Op sommige plaatsen zie je dat, maar het kan heel anders. Nu Nijhoff energieboswachter is, wil hij de plannen voor het zonnepark aanpassen. Zo gaat hij takken en stenen neerleggen waar vogels en knaagdieren op afkomen. 3. Hoorden we eerder vaak over stropers die uit waren op de slachtanden van olifanten. Nu is er een nieuwe dreiging voor de toch al kleine olifantenpopulatie in Afrika. Klimaatverandering. In Kenia is de extreme droogte nu dé grote vijand van de olifant. Deze opzichter vertelt dat olifanten per dag 240 liter water drinken. En dat gebrek aan water leidt ook tot miskramen bij olifanten. Elephant in a day, they eat 300 kilogram of dry mass. Drinking 240 liters of water. Remember, this is the man that sees when the elephant give birth. We expect so many miscarriages of those elephants and we have seen them before. En als baby-olifanten wel gezond geboren worden, lijden ze net als hun ouders onder het grote gebrek aan drinkwater door de droogte. 2. De Spaanse minister van Sociale Zaken vindt dat iedere vrouw zonder chaîne van de zomer moet kunnen genieten. All bodies are beach bodies, of je nu dik, dun, oud of jong bent. Op de campagneposter zien we 5 totaal verschillende vrouwen vrolijk vertoeven op het strand. Er staat ook een topless vrouw tussen die een borstamputatie heeft gehad. De zomer is van ons, staat eronder. En daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. Dus op met z'n allen, vamos a la playa. Ja, een treurige dag voor veel Formule 1-fans... want een van de succesvolste racers alle tijden gaat ermee stoppen. Via zijn eigen socials liet Sebastian Vettel weten... dat hij na dit seizoen zijn wagen definitief in de pitstraat parkeert. I love this sport. It has been central to my life since I can remember. But as much as there's life on track, there's my life off track too. Being a racing driver has never been my sole identity. I have grown other interests outside Formula 1. My best race...

Nou, ik wil even reageren op de term ultimatum, want die gaat uit van een keiharde datum. En volgens mij hebben we dat iets anders gesteld. We hebben een oproep gedaan, we hebben eigenlijk het dilemma voorgelegd aan de partijen. Van dat we begrijpen dat er geprotesteerd wordt op een bepaalde manier. Er zijn vlaggen opgehangen op zijn kop. Maar dat heeft inderdaad reacties opgeroepen bij inwoners die daar bepaalde gevoelens bij hebben. Bijvoorbeeld veteranen, maar ook bij mensen die de vlag zien als teken van verbondenheid en die zich geraakt voelen door het ophangen van de vlag op deze manier. Ja, dus dat zijn de reacties van mensen die juist niet blij zijn dat die vlag op zijn kop hangen als vorm van protest. Maar u zegt het is niet een ultimatum wat we gesteld hebben, maar ik las toch echt in een interview van de Stentor dat jullie hadden gezegd 1 augustus moeten die vlaggen weg zijn. Wij hebben letterlijk gevraagd, willen jullie zo vriendelijk zijn om de vlaggen zelf weer weg te halen? En lukt dat voor 1 augustus? Dat is een vraag. En we zijn nu in gesprek met heel veel mensen om te bezien of die datum haalbaar is. Nou, die datum die lijkt inderdaad niet helemaal haalbaar. Want met wie bent u in gesprek dan? We zijn in gesprek met mensen die zich melden. Er zijn ook heel veel mensen die hun mening geven en dat gesprek misschien niet willen aangaan. Maar er hebben zich ook mensen gemeld die dat gesprek wel willen aangaan vanuit verschillende kanten. Wij vinden het belangrijk om te bezien hoe we die harde grenzen die er zijn ontstaan wat kunnen doorbreken. Want geloven alleen maar als je met elkaar om tafel blijft gaan, dat het tot een oplossing komt. En dat is ook wel wat ik meekrijg van de boeren die ik heb gesproken, specifiek over blijven in gesprek. Vlaggen. Maar om het nog heel even helder te krijgen, maar met wie meldt zich dan bij u? Melden zich ook mensen die de vlaggen hebben opgehangen? Die mensen melden zich niet. Die mensen heb ik geprobeerd te bellen. Een aantal mensen heb ik ook gesproken die want u met weet de acties wel wie het iets zijn. Te doen hebben. Voor een deel weten we inderdaad wel wie er betrokken zijn bij het ophangen van de vlaggen. En daar is ook de vraag aan gesteld. Jullie hebben de vlaggen opgehangen. Hebben jullie er ook over nagedacht wanneer ze dan weer eraf mogen? Daar kwam niet een heel helder antwoord op. Nog niet zo heel erg over nagedacht. Tenminste, degene die ik daarover heb gesproken. En diegene die zei ook dat ze ook wel begrip had voor dat andere mensen andere gevoelens kunnen hebben bij die vlag. En eigenlijk geldt dat omgekeerd ook. Mm-hmm. Voor mensen die zeggen, haal die vlag weg. Dat wil niet zeggen dat wij tegen de boerenactie zijn. Maar voor ons betekent die vlag veel. Dus kun je niet iets anders gebruiken om te protesteren. Ja. Want u zei net al, het zijn militairen die aanstoot geven. Onder andere. En wat voor reacties krijgt u nog meer? Mensen die waarde hechten aan de Nederlandse vlag als symbool voor Nederland als verbonden land. Die zich daar heel ongemakkelijk bij voelen dat de vlag nu op deze manier wordt gebruikt. Dus die daar heel veel symbolische waarde aan hechten. Ja. Dat. Ja. En wat voor reacties krijgt u zelf persoonlijk? Persoonlijk, er zijn ook mensen die mij persoonlijk mailen. En er zijn ook mensen die zeggen, ik richt mijn mail aan u, maar ik wil niet dat mijn naam verder wordt gedeeld. Nou, dat respecteren we natuurlijk. En er zijn mensen die mailen mij en die zeggen, nou, ik zie dat er verdeeldheid is en ik wil daar graag een rol in spelen. En als het nodig is, betrek mij in gesprekken die er zijn. Ja. Dus dat wordt ook aangeboden. Maar krijgt u ook intimiderende en bedreigende reacties aan uw persoonlijke adres? Nee. Er zijn wel heel veel reacties, met name op Facebook. Want dat is natuurlijk heel laagdrempelig ook om een reactie achter te laten. Maar tot nu toe is daar geen sprake van. Ja, en u heeft gezegd dus dat u heeft de vraag opgeroepen om die vlaggen weg te halen. En of dat gaat gebeuren dus. En wat gaat u dan doen als dat niet gebeurt voor 1 augustus? Nou, we hebben eigenlijk vandaag al geconstateerd van, naar aanleiding van alle reacties die er zijn geweest, heel veel op Facebook, een aantal, want u refereerde even aan een artikel in de Stentor, die reacties waren wat genuanceerder, maar er hebben ook een aantal mensen gebeld. En we hebben gezegd, nou, die 1 augustus we moeten wat meer tijd nemen, want we willen echt wel in gesprek, omdat een aantal partijen ook zegt dat ze dat willen, of een aantal personen. Dus dat zal denk ik in de loop van volgende week plaatsvinden. Dus die 1 augustus, dat wordt verschoven. En we zullen morgen ook weer een bericht de deur uit doen. Eigenlijk naar bericht van afgelopen dinsdag. Een vervolgbericht over hoe de reacties zijn en hoe we verder gaan. Maar dit zorgt dus voor verdeeldheid in de gemeente ook. Nou, die verdeeldheid was er al. En wij proberen juist wel gehoor te geven aan alle inwoners. Mm-hmm. Wij staan achter onze inwoners. Dat zijn mensen die boer zijn. En dat zijn ook mensen die niet boer zijn. En die inwoners hebben allemaal evenveel recht van spreken. Dus die belangen moet je allemaal meenemen. Ja, ja, we horen van de boeren ook wel dat ze zich ongehoord voelen door Den Haag. Bent u dat ook met ze eens? Ja, ja, dat snap ik heel goed. Ik sprak inderdaad een boer en die zei ook letterlijk van... er is een stikstofkaartje gepresenteerd... daar is heel veel reuring door ontstaan. Heel veel onzekerheid bij boeren. Die gaan er verschillend mee om. Maar dat heeft wel tot veel onzekerheid geleid. Dan is er ineens vakantiereces. Mm-hmm. En hebben zij het idee van er gebeurt helemaal niks meer. En straks dan is het 1 september. En dan gaan we gewoon op de oude voet door. En dat snap ik. Ja. Maar bent u het ook met ze eens? Nou ja, reces betekent niet dat er niet wordt doorgewerkt. Ja. He, er is vervanging en er wordt natuurlijk wel doorgewerkt. Maar als dat gevoel er is en dat beeld er is... dan moet je daar iets aan doen. Dat is gewoon ontzettend belangrijk. Ja. Die hand moet uitgereikt blijven, die lijn moet open zijn. Dus dat is wel, ja, dat is wel een oproep aan Den Haag. Ja? Dus u zegt tegen Den Haag, blijf met ze in gesprek. Volgens mij gebeurt dat ook. Maar als boeren, als ik een boer spreek in mijn gemeente... en die zegt van ik voel dat niet zo, wij voelen dat niet zo... dat is ook waarom we de vlaggen zo ophangen... dan vind ik dat ik als burgemeester dat signaal wel door moet geven. Ja. En wat gaat u, laatste vraag, als burgemeester de komende tijd doen... om die verdere polarisatie in uw gemeente tegen te gaan? Volgens mij is het belangrijk dat je elkaar steeds als mens blijft zien. Dat je ook probeert, hoe lastig dat soms ook is... om je in de schoenen van die ander te verplaatsen. Van hoe voelt het dan voor degene? En wij proberen dat te bewerkstelligen... door dat gesprek te blijven aangaan met mensen die van goede wil zijn. En dat is lastig, het is niet onmogelijk... en dat is de enige manier om eruit te komen wat ons betreft. Goed, goed. Dank burgemeester Paula Jorisma Verkade van de gemeente Vorst. En vandaag reageerde premier Mark Rutte via Twitter op de boerenacties. Hij noemde de protesten op de snelwegen onacceptabel en levensgevaarlijk. Politiek verslaggever Wilma Borgman. Ja, het is nu volop zomerreces in Den Haag, we hoorden het net ook al. Wat gebeurt daar nu allemaal achter de schermen? Ja, ik hoorde de burgemeester zeggen dat het vakantie is... betekent niet dat er niet wordt doorgewerkt. En ik denk dat ze daar gelijk in heeft. Want reken er maar op, Nadia, dat er heel veel wordt rondgebeld hier in Den Haag. Dat er telefoons roodgloeiend staan. Hoewel het kabinet inderdaad officieel dan met vakantie is. Maar er moet natuurlijk wel iets gebeuren om de padstelling te doorbreken. Dat gesprek staat op de agenda tussen Johan Remkes voor volgende week vrijdag... die de boerenorganisaties heeft uitgenodigd... voor dat gesprek over de stikstofmaatregelen. Mm-hmm. Dat hebben de boeren tot nu toe niet willen doen. Maar een uurtje geleden liet LTO Nederland weten... Sjaak van de Tak van LTO, die schreef dat premier Rutte hem persoonlijk heeft gebeld. Ja. En dat hij op basis van dat telefoontje nu wel aanschuift bij dat gesprek. Trouwens, ook Rutte zelf is daarbij om uit te stralen... hoe belangrijk het kabinet het vindt. En wat zegt het dat LTO nu toch aan tafel komt? Ja, je zou denken, misschien is er dan toch ruimte bij het kabinet. Willen ze misschien toch die plannen aanpassen... die tot zoveel ophef en oproer in het land hebben geleid. Maar als je dat vraagt, dan krijg je eigenlijk geen antwoord. Er is nu een soort van wederzijdse bezweringsformule gevonden, lijkt het wel. Iedereen die er maar een beetje bij betrokken is bij dat gesprek, die zegt... er zijn geen taboes. Het kabinet heeft geen taboes, de boeren hebben geen taboe. Over alles mag worden gesproken... Je kan over alles praten, maar betekent dat dan ook dat er iets nieuws op tafel ligt? Dat bijvoorbeeld de doelen worden aangepast? Nou, nee, dat niet. Vanmiddag was bijvoorbeeld Jan Paternotte, de fractieleider van D66, op de radio. En die zei luid en duidelijk over het hoe kunnen we praten. Dus hoe we er komen, daar kunnen we het gesprek over hebben. Maar waar we komen staat vast. Die doelen, die moeten gewoon gehaald worden. Ja, en Rutte en Jessel Gus hebben zich op Twitter uitgesproken... ook vandaag over de boerenacties. Laten ze zich ook nog ergens anders horen of zien? Nou, behalve dat Rutte volgende week vrijdag bij dat gesprek zal zijn... tussen Remkes en de boeren, is het niet de verwachting hier... dat hij zich nog uitgebreid zal laten bevragen. Hij is officieel op vakantie, geldt ook voor Jessel Gus, minister van Justitie. En de waarnemend minister, de minister van alles, nu zo ongeveer... is minister Bruin Slot van Binnenlandse Zaken. Die hadden wij vanmiddag natuurlijk om een reactie gevraagd. Mm-hmm. Toen zei ze dat ze niets had toe te voegen aan de tweets van haar collega's. Maar inmiddels is dat anders. Want kennelijk is er bij het kabinet toch de behoefte om zichtbaar te zijn. Want later vanavond staat de minister alsnog de pers te woord. Dus de burgemeester Jorisma, die krijgt waar ze om gevraagd heeft. Aha, nou. Zichtbaarheid. Inderdaad, dankjewel, politiek verslaggever Wilma Borgman. En wij gaan weer naar de situatie op de weg met Bianca Damink. De meeste vertraging heb je op de A28 van Zwolle naar Groningen. Daar heb je nog altijd last van de boerenacties, want er is maar één rijstrook open bij knooppunt Langhorst. Vanaf de afrit Nieuwleuzen heb je daardoor 35 minuten vertraging. En er is meer nieuws. Maastricht vangt opnieuw asielzoekers op uit het overvolle Ter Apel. De burgemeester van de stad is niet te spreken over het asielbeleid. Ik schaam me kapot als Nederlander in een land dat eigenlijk zo goed geregeld is als het onze, waarin we heel veel aankunnen en ook goed zijn in dit soort projecten, dat er zo'n puinhoop is. En inderdaad, er wordt over de schutting van de veiligheidsregio van alles gegooid. En daarmee komt dat bij de gemeentes terecht. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. De opvang moet het Rijk regelen, maar het lukt ze niet, zegt de burgemeester van Maastricht. Een Russische raketaanval op een vliegschool in het midden van Oekraïne heeft 5 mensen het leven gekost. 25 anderen raakten gewond, schrijft de gouverneur van de regio Kirovohrad. De aanval is nog niet onafhankelijk geverifieerd. En bij een inval in een bedrijfspand in Moerkapelle heeft de politie onder meer ivoren olifantenslagtanden gevonden. De politie onderzocht het pand na een tip dat er mogelijk wapens zouden liggen. Die werden uiteindelijk ook gevonden. Er lagen meerdere slag- en steekwapens en ook spullen voor het bouwen van een drugslab. Een man van 50 is opgepakt. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Een maximale groepsgrootte, het verplicht dragen van een mondkapje. Het zijn maatregelen geweest waar we ons de afgelopen 2 jaar aan moesten houden. En voor handhavers bleek het een roerige tijd. Deze week spreken we met mensen uit verschillende sectoren over wat zij hebben geleerd van de afgelopen 2,5 jaar in coronatijd. En daarom nu bij mij in de studio BOA en kaderlid van de BOA-bond Anita Meijer. Welkom. Dankjewel. Ja, je bent al sinds 2007 BOA in het openbaar vervoer in Amsterdam. En bij een deel van de Nederlanders was er onbegrip, weinig draagvlak voor de maatregelen. Wat voor impact had die coronaperiode op jouw werk als handhaver? Nou, kijk, doordat er... wij werken vanuit de gemeente. Ik ben een kaderlid, maar ik ben ook buitengewoon opvoedingsambtenaar. Ik ben in dienst van de gemeente Amsterdam in dit geval. En vanuit de gemeente is het zo dat het beleid werd gemaakt. Dat kunnen ze dus zelf doen. Mm-hmm. En daardoor was het dus eigenlijk verschillend beleid. Als je bijvoorbeeld neemt de politie, die treedt landelijk op. En daar was het beleid allemaal hetzelfde. En doordat wij vanuit de gemeente zelf beleid mogen maken. Ja. Ik niet, maar natuurlijk de burgemeester. Ja, was dat landelijk gezien eigenlijk niet eenduidig. Dat merkte hij ook gewoon heel duidelijk. Dus er was verschil tussen het beleid per gemeente wat de BOA's moesten uitvoeren? Ja. Het was zelfs zo dat er zelfs gemeentes waren waarin werd gezegd van je hoeft niet te handhaven, je hoeft niet op te treden. Ja. Je gaat er wel wat van zeggen, maar je deelt geen bonnen uit bijvoorbeeld. Ja. Dus om aan te geven hoe moeilijk dat was, kregen wij bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, ik werk op het Centraal Station in Amsterdam. Ik werk in het openbaar vervoer. Mm-hmm. Ik kreeg uit alle windstreken mensen binnen. En overal waren andere regels. Ja. Om nog maar niet te spreken over bijvoorbeeld de toeristen. Dus het was chaos. Nou ja, dat, ja. To put it mildly. Ja. En wat was het impact eigenlijk op jou persoonlijk? Nou ja, voor mij was het dat het dus niet altijd werkbaar was. Want ja, ik moet dat dus uitdragen. Hè, want het gaat verder dan alleen zeggen van je moet het mondkapje op. Het gaat over de wet persoonlijke gezondheid. Hè. Het was op een gegeven moment een ding voor de gehele volksgezondheid. Ja. En ik ben daar in uniform aan het werken en ik ben daar bezig. En er wordt van mij verwacht dat ik gewoon optreed. Ongeacht wat ik als mens daarvan vind, ik ben daar bezig met mijn werk. Maar wat voor effect had dat op jou? Nou ja, dat ik dus op heel veel onbegrip stuitte, omdat mensen het gewoon niet meer wisten of begrepen. Dus ja, je moet aan handhaven. En hoe deed je dat dan? Nou ja, met de beste wil ter wereld, met overtuigingskracht praten en in sommige gevallen toch ook gaan verbaliseren. Want je kunt op een gegeven moment niet. Wat betekent dat, verbaliseren? Een boete opleggen. Oh, een boete opleggen. Oké, sorry. Een jargon. Ja. Ja. En wat zijn eigenlijk de heftigste voorbeelden die je als BOA hebt meegemaakt tijdens het aanspreken van mensen op die coronaregels? Nou ja, kijk, laten we vooropstellen dat het belangrijk is om iets te kunnen handhaven, dat daar draagvlak voor is. Hè. Je moet mensen uitleggen. Dat is, mm-hmm. Ik vergelijk het altijd een beetje gekscherend met opvoeden van een kind. Waarom mag iets niet? Waarom kan iets niet? Waarom wil je dat het anders gedaan wordt? En zo was het ook eigenlijk op een gegeven moment met de burger. Van, er moet een draagvlak voor zijn. Maar we liepen natuurlijk al vanaf de zomer 2020 aan tegen het feit van dat men het nog niet bewezen achtte. Hè. Eerst hadden we alleen maar de 1,5 meter afstand houden. Mm-hmm. Er was het nog niet bewezen geacht dat het mondkapje wel degelijk effectief was. Ja. Dus dat wetende werd het mondkapje in het OV ingevoerd en moest ik daarop gaan handhaven. Dus de animo of het draagvlak daarvoor was vrijwel nul. Nou, en ik heb echt hele vervelende dingen meegemaakt. Wat is het vervelendste wat je hebt meegemaakt? Ja, daar wilde ik nu naartoe gaan. Er was dus een dame, dus kan ik het uitleggen wat er gebeurd is? Ja. Nou ja, er was een dame, die spraken we aan. En in eerste instantie dachten wij van, ja, ze hoort ons niet. Want ze heeft waarschijnlijk die dopjes in. Hè. Daar hebben veel van die jonge mensen, trouwens ouderen ook. Maar. Mm-hmm. En zij liep dus door. Dus zonder mondkapje. Zonder mondkapje. Het OV in. Het openbaar vervoer. Dus op het Centraal Station. En mijn collega tikt haar aan van luister, je moet het mondkapje hierop. Gelijk, er heeft nog geen gesprek plaatsgevonden, begon ze te slaan naar ons. Dus, oké. Nou ja, wij liepen naar de roltrap toe. Dus we gaan niet vechten op de roltrap, want dan val je naar beneden. Dat weten we ondertussen al. Dus we zijn naar beneden gelopen. En bij de deur van de metro zeiden we wederom... mevrouw, u kunt niet in het openbaar vervoer, u kunt niet de trein in... want mm-hmm. u kunt de afstand niet bewaren zonder mondkapje. Nou, lang verhaal kort. Mevrouw is ontzettend gaan verzetten. Dat is een aanhouding geworden. Wilde niet meewerken aan de staande houding. Hè. Dus dan moet je je adresgegevens opgeven. Je moet je identiteit of je paspoort aan mij overhandigen. Wilde ze allemaal niet aan meewerken. Nou, dat was nog tot daar en toe. Maar uiteindelijk ging er een groep van ongeveer 50 tot 60 man mee bemoeien. En wij stonden daar zo, met z'n 50 tweeën. Tot 60 man? Ja, op het perron, op het Centraal. En jullie waren met z'n tweetjes? En wij waren met z'n tweeën, ja. Ja. En wat heb je toen gedaan? Noodknop indrukken. Want dat kan je dan anders niet. Ja, je kan gewoon niet anders meer. Want je wordt gewoon, je wordt nog net niet... want we wilden haar dus staande tegen de pilaren wilden we haar dus afboeien. Hè, dus de handboeien omdoen. Mm-hmm. Omdat we zeiden dat tegen elkaar in geen geval naar de grond. Want dan zijn we een prooi voor de omstanders. Ja. Nou, ondertussen werd er al druk gefilmd. Jeetje. Mensen kwamen op ons af. Alle leeftijdscategorieën. Hè, want dat maakte helemaal niks uit. Want ik heb ook nog een 70-jarige man staande gehouden. Die me bedreigde van ik schop je dood als je op de grond komt. Nou. Dus dat soort dingen, ja. Dus dat is echt gebeurd. Ik denk dat je dan wel blij bent dat dat een beetje voorbij is, toch? Ja. Ja. Ja. En wat heb je... je hebt natuurlijk ook een hoop geleerd, neem ik aan, van die hele periode. Wat voor kennis en ervaringen neem je mee van die afgelopen 2 jaar in je werk? Nou ja, dat ik gewoon sowieso hoop dat het op politiek niveau, dus bij de gemeentes, dat het allemaal hetzelfde gaat worden. Dus dat is eigenlijk een tip. Dat is eigenlijk de tip. De ja, tip van okay. Flip. Ja. Zodat we hetzelfde uitdragen. Ja. En voor mezelf ook intern misschien betere afspraken maken van wat gaan we wel doen en hoe gaan we het doen en hoe vliegen we het aan, hè, met z'n allen. Ja. Of, want we hadden op een gegeven moment niet alleen bijvoorbeeld de mondkapjes, maar we hadden bijvoorbeeld ook het alcoholverbod na 8 uur. Ja. Je mag na 8 uur geen alcohol meer voorhanden hebben of geopend bij je hebben. Maar de Albert Heijn was gewoon open. Ja, dus het was allemaal heel verwarrend. Ja. Ja. Ja. Wel blij nog met je werk? Ik doe het 32 jaar dus. Ja, en goed zo, heel goed. Ja. Nou, hartstikke bedankt. En werk ze straks weer of morgen. En misschien zie ik je daar nog. Ja, top. Dank je wel. Dank je wel. En we gaan naar iets heel anders. En mijn computer werkt even niet mee. En hij doet het weer. Ja. De Amerikaanse president Joe Biden en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping hebben vanmiddag met elkaar gebeld. Het was de 5e keer dat de 2 presidenten een onderhoud hadden. Correspondent Sjoerd ten Daas in Beijing. Goedenavond inmiddels voor jou. Hi, goedenavond. Ja, er werd enorm uitgekeken naar dit telefoongesprek tussen de 2 leiders. Hebben ze ook echt nieuwe afspraken gemaakt? Nou, dat weten we eigenlijk nog niet. Ik heb de afgelopen 2 uur, want pak een beetje 2,5 uur geleden is het afgelopen, zitten F5'en, zowel op de website van Xinhua, het staatspersbureau, als die van het Witte Huis. Heel veel is er nog niet over naar buiten gekomen. Wat we weten is dat ze inderdaad aan de telefoon hebben gehangen. Dat het pak een beetje 2 uur en een kwartier heeft gedeeld. En ik zie dat Xinhua nu net wel wat meer zegt, dat het een heel open gesprek was en dat ze tot in de diepte zijn gegaan en het vooral hebben gehad over zaken van gezamenlijke interesse. Nou ja, daarbij moet je natuurlijk denken aan Oekraïne, aan klimaat, wereldeconomie, de handel en ongetwijfeld ook over Taiwan. Ja, en Taiwan is een van de twistpunten tussen de VS en China. Ook in verband met een geplande reis van de voorste van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, naar Taiwan. China is tegen zo'n bezoek. Is bekend of Biden en Xi daarover ook gesproken hebben, over dat bezoek? Nee, dat weten we dus niet. Die reis overigens is niet formeel bevestigd nog. Dat zit wel in de pijplijn. En ze zou in april gaan, kreeg toen corona... en zou nu van plan zijn om daar augustus naartoe te gaan. Zelf heeft ze er overigens nog niks over gezegd. Dat zou onderdeel uitmaken dan van een grotere trip hier door de regio. Ook Japan, Singapore, onder andere. Nou ja, China heeft daarvan eerder al wel laten weten... dat men dat echt een ongekende provocatie vindt. Men voert de druk echt hoog op vanuit hier. Men heeft ook gezegd, via de ambassadeur bijvoorbeeld in Washington... van dit gaat echt militaire consequenties hebben. Dit kan een nieuwe Taiwan-crisis worden. De kat wordt wel op het spek gebonden, vindt men hier. Maar goed, tot nu toe dus nog geen communiqué. Het vorige communiqué in maart, toen ze elkaar ook aan de lijn hadden... dat was de eerste keer dat ze elkaar spraken... sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Toen heeft Xi in zijn communiqué in elk geval uitgebreid stilgestaan bij Taiwan... dat de escapades van Amerika erg gevaarlijk zijn... en dat dit het verkeerde signaal stuurt naar de Taiwanese onafhankelijkheidskrachten... zoals dat hier in Peking dan heet. Ik kan me voorstellen dat die woorden niet zijn afgezwakt in het communiqué... wat ergens in de komende uren dan vermoedelijk zal verschijnen. Ja, dus er moet natuurlijk nog heel veel informatie naar buiten komen. Maar hoe zou jij het nu samenvatten, dit telefoongesprek van meer dan 2 uur? Ik denk dat zoals zo vaak geldt tussen deze twee kemphanen... dat ze toch vooral allebei hun eigen achterban bedienen... en dat de grote winst is dat ze allebei weer met elkaar gepraat hebben... dat ze allebei hun eigen achterban onder ogen kunnen komen... en hopelijk in elk geval ook hun best hebben gedaan... om eventuele escalaties zoveel mogelijk de kop in te drukken. Goed, dankjewel. Sjoerd en Daas in Beijing. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Joram Kaat. Ja, Nadia, de boerenprotesten die lopen steeds verder uit de hand. Het komende half uur praat ik daarom over de vraag... waar moet het heen met de enorme woede en wanhoop in Nederland? Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Levi van Eck. NPO Radio 1. Politiechef Wolders roept het kabinet op om de privacywetgeving zo aan te passen... dat de politie gebruik kan maken van de camerabeelden van Rijkswaterstaat. De politie zou de boeren die verantwoordelijk zijn voor het dumpen van afval op de snelwegen... dan veel sneller kunnen opsporen. In meerdere provincies zijn snelwegen en op- en afritten nog altijd afgesloten vanwege blokkades door boeren. De snelwegblokkade op de A35 is sinds het eind van de middag voorbij... Een groot deel van de dag werd de weg tussen Azelo en Buren bezet gehouden door tientallen trekkers. De man die eerder deze week werd opgepakt in verband met de moord op Peter R. de Vries is vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man bij een bende zat die in ruil voor geld geweldsklussen uitvoerde. Amerika zit in een recessie. De economie is voor het tweede kwartaal op rij gekrompen. Toch zegt het Witte Huis dat de Amerikaanse economie er sterk voor staat... De inkomens en de arbeidsmarkt staan niet onder druk. Het weer vanavond vanuit het zuiden meer bewolking... maar het blijft zo goed als droog bij 16 tot 22 graden. Morgen eerst bewolkt, lokaal een buitje, later op de dag meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dan de verkeersinformatie van de AWB met Bianca Damink. In de meeste gevallen leveren de wegafsluitingen en afgesloten op- en afritten door demonstraties niet zoveel vertraging meer op. Maar er zijn een paar uitzonderingen. Op de A7 van Groningen naar Heerenveen heb je nog 10 minuten oponthoud bij Leek. Daar kun je alleen via de vluchtstrook, de rijbaan is dicht. En op de A28 van Zwolle naar Groningen zijn nog 3 rijstroken dicht. Tussen de afrit Nieuw-Leusen en knooppunt Lang.